اکثریت طریقې سره هغه خلک گمراه کوي او ایمان نه راړي. نو د ساحر سزا دام زمون په شریعت کې چې کله هغه په سحر سره کفر خورای نو هغه قتل لې. ولا یفلح الساحر حيث اتا، او کامیابی گنا جادوگر کم زے کی اتا چراشی. فالقی السحرۃ سجدا، کله چې موسی علیہ السلام امسا غرزولا او د جادوگرو هغه د سحر اثر ټول ختم شو، او جادوگرو قتل چې زموږ د سحر هغه اثر خو پاتې نه شو. فالقی السحرۃ سجدا، نو غرزول شول دا جادوگر سجده کوونکی الله تا، بس فوری طور الله تا په سجده پریوت. قالو ویلو دوی آمنا، ایمان روڑے دے مونگا، بے رب هارون و موسی، پا رب دا هارون او دا موسی علیہ السلام. فرعون تیویل تن رب او نستا ربوبیت منو، مونگ دا هارون او دا موسی علیہ السلام پا ربان ایمان روڑے. او دا الله مونږ او تاسو لخی چې ګوره مشکلات او تکالیف سره د ایمان لارې د هدایت لارې کولاوي. او دا خی چې ګوره دا حق پرستو حق او پیژندلو انتظار او نکو ایمان راو دا لوی کمال وی. فالقی السحرۃ سجدا، او غرزول شل جادوگر سجده کوونکی. قال دی ویلو آمنا، مونږ ایمان راوړې دې، مونگا ایمان روڑ دے پا رب دا حارون و دا موسیٰ علیہ السلام. ایمان روڑ او اس قسم خوف او خطر او نکا، ذکر ایتا حق معلوم شو تاسو لپرون تیرو چای مشورہ کڑی واو ویلیو چی دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کو، فوکا حق را لسرگن شو نو انکار بتی نکو. تا حق مونگ تا سرگن شو نو داغی دا منونو نو انکار بنکو. قال ویلو حضرت ویلو فرعون دی جادوگرو تا آمنتم لہو، تاسو ایمان روڑو پدی موسیٰ علیہ السلام، او دو دوی دا خبر تصدیق مو کو. قبل ان آذن لکم، مخکد دی نچ مالا اجازت ندکڑ تاسو تا، زما دی اجازت کولو نمخک مخک تاسو ایمان روڑو. اس گر دا وقت دا خلقو دا پویو، نو فرعون دم رلوی ظالم و جابرو دخل کو توجہ بدلے. انہو بے شک دا موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم اللذی، خام خام شرستا سوہغ دے، علمکم السحر، چی تعلیم درکڑے تاسو تا جادو. ویدا خستا سو مشر دے او دتا اس تا جادو خولے، او دامو مشورہ کڑے چی دا غشان سحر او جادو و پیلا ہوئی، او چی مقابلہ جوڑے شنو تاسو بزان پڑکئی او دے بغالب شی. انه بشک دا موسی علیہ السلام لکبیرکم الذی، خام خام مشر ستا سواغ دے، علمکم السحر، چی تاسو لے تعلیم در کڑے دے د جادو. فلا اقطع عنا، نو خام خاپری بکم زر، ایدیکم لا سنستا سو، اس پخل کو دباو چے چی دی خوسی ایمان راڑو، نو یردی دباو سر بدیم دی ایمان نا واپس شی، اور نور خلق لبم رکاوٹ روشی، او د خوف او د یری د وجنه به ایمان نراړي. فلو قطع عنا خام خاپری بکم ایدیکم لا سنستاسو، و ارجلکم اخفی استاسو من خلاف عدل بدل، لا سخفی بمو عدل بدل فریکم خلاص گسخفا، ولا اصلبنکم، او خام خاف سلی بکم تاسو، فی جزوع النخل پتنو او سانگو د کجرو کی، پسانگ پتنو د کجورو کی بتا سراویزان کمو پسولی با مکم. وَلَتَعْلَمُنَّ وَخَامَخَا پُوحَ بَشَيْتَاسُ اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، چه کم یو پا منکی فران و ایزاو کموسیٰ علیہ السلام اشد عذابًا، سخد پا عذاب ورکولو کی، وَأَبْقَا او پا باقی ومیشہ پاتے کی دو کی، اینا چه کم یو پا منکی اشد عذابا، سخت پا عذاب کی، و ابقا او اغا باقی پاتی کی دن کی رزاو که موسیٰ علیہ السلام. ورد اللہ رب العزت منگو تاسو لخیدی یو سات مسلمانان دی ایمان رارو، او فرعون دمر الوی ظالمو چه کم یر بے ورکن آغا بے کولم، ذکا اللہ اوی و فرعون ندلو تاد لوی ظالمو دیل دا پتہ وچی دوی چی لا سخ پی پری کم ندارانا پری کئی او چی وی چی شیدان کوم مو پس لئی کوم مو ندا سی ور سرکول و دا آغا یو سات مسلمانان سوئی او پا یو سات کی سمر حقیقت دا اخیرت اللہ پای کلاو کڑے دا دا آغا یو سات مسلمانان پا خپل ایمان دا سکلک دی ایو ارتوی سچی کے نوکا و مونگ لچه کم حق دلائل او معجزات راغدی داغی مقابله کی تانو شوغسته د خپل خالق او مالک بارکی تانو شوغسته او توی ازو بداو کم دابو کم نبستا فیصله دنیا کی چلیگی او مونگ چی ایمان راڑو مونگ دنیا نو غوڑو مونگ اخیرت غوڑو یعنی مرگ نا دلا سخپو دا کٹکولو نا خواغ سڑی یریگی چی اگر دنیا اراده لری او چی او سڑی اراده دا اخیرت لری ناغد اللہ سخپو د کٹکولونا او د چا د قتلولو نا یریگی نا دیدے کہ اللہ دا آخری چی گورا دے یو ساتھ کی سمر فکر بدل شو ویتوی مونگا زبداو کم دابو کم زمونگ ارادہ دا دنیا ندن زمونگا ارادہ دا آخرت تا سچے کینو آگو کا قالو ویلیو دیدی یو ساتھ مسلمانانو لن نؤثرکا ہرگز نغورکو مونگتا او دیدے کہ قسم بازی علماء لکلی پٹ پروتے قسم دے چی ہرگستان غرکو علامہ پاغبان جاءنا چراغلی دی مونگ تا من البینات دخکارو دلائلونا مونگ حق پی جندلے مونگ تا دا موسیٰ علیہ السلام معجزات راغلی واللذی او قسم دے چی ہرگستان غرکو دا غزات پا مقابلہ کی فتورنا چی مونگے پیدا کری مونگ تا دخپل خالق او دخپل فاتر با مقابلہ کی نغرکو او توی ازو بداو کم لاس بپریکم او دارنگ اخپی بدر نپریکم وی فقز وی ما انت قاس زا فیسالہ کوا چی سفیسالہ تکی فقز وی فیسالہ کوا ما حاغ انت قاس چی تداغی فیسالہ کیس چی صد خوخ یغو کا داداغی دا شجاعت او دا بہادر یغ خبر ذکر کئی فقز وی ما انت قاس ویزا فیصلہ کوا آغا سوچی تو فیصلہ کی او دا سے لکا آغا امت کیوں ندی امت کیوں زمد کلی او مشور او صفات شوے قرآن ترجمہ خزدکڑے آغا ویزا جیل کیوں وی انگریز دا مسلمانان نیولی وی دی خبرو نمانے کی گئی او یا توپ پا دی توپ مولو رو وی ای دونا کلو دا توپ مخلو دلی دلوی سو اخم مونگالو زی نو دیم دا سے ورطوئی چیز فقض وی ما انت قاس کل حقیقت پای کو لاو شنه ورته موږ د دې دنیا اراده نه لرونو صفې سله چې کینو کواغه چې تکې انما تقدوی بشک ته فیصله کې هذه الحیات الدنیا پدی ژوند دنیا کې او موږ د دې ژوند اراده نه لرو زموږ اراده د آخرت او د الله د ملاقات ته انا آمنا بربنا اوس دې کې ګوره واجب خبره کوي غي او دا سه حال له الله د هر چا جوړ کی وای ته سوي چې مونږ دا ایمان راړو نو دا ایمان مو دې ته پاره راړو چې مونږ دنیا کې مزي او چرچي او خوشحالي او یو شی بل شی ملاو شي ان آمنا بربنا ليغفر لنا مونږ ایمان دې ته پاره راړو چې موږ کې ګناونه را لمعاف کړي نور مو دنیا خو خانه دې ته وای او سات کې حقیقت ایمانی په کولاو شوي ته سوي چې ګنې دې ایمان راړو نو دا د یو سات مسلمانان سوی فرعون ته وای چې مونږ د ایمان د وجنه دنیا مزه او چرچی غواړو نا مونږ ایمان د دی وجنه نه دروړې چې دنیا غواړو او دنیا او د دې مزه او چرچی مو اراده ده مونږ ایمان روړې چې د امخ کی ګناهونه الله معاف کړي او پاک صاف الله سره ملاو شو انا آمنا بربنا بے شک مونگ ایمان روڑے دے پخپل رب بانے سر پارم ایمان راڑو کل سر ایمان راڑی او دن بل مز روجا زکاة دینی کار کئی وائے کس بل سا مقصد وائی مونگ ایمان پخپل رب روڑے سر پارا لیغفر لنا خط وایانا چی مونگ تا بخنو کی زمونگ دا گناہ ہو زمونگ دا ایمان دروڑو مقصد دادے چی مونگ تا اللہ زمونگ دا تیرشوی گناہو نا معاف کی او چې ګناهونه مو معاف شي نور مونږ دنیا کې پاتې کېدل نه غواړو و ما او هغه سره له معاف کی اکرهتنا علیه من السحر چې تا زور کړو په مونږ باندې من السحر د جادو نه تا په مونږ باندې د جادو کول زور کړې دې کې د علماء غنا کوال چې دا څنګه زور کړو نو ایدا جادوګر د مختلف لرو لرو علاقونو په زور روستیو ا د موسی علی السلام مقابله ته مجبور کړی د موسی علی السلام مقابله ته مجبور کړی یا علما کرام دا لیکلی وای فرعون به د بنی اسرائیل او ماشومان رانیول او په زور او جبرن به په جادو زده کول چې دا به سبا زموږ په کار راځي او هغه له ماهرین د سحر کینولی چې دا سي جادو دی ته خو یې چې د پاسه جادوګر دی نرازه کوي تا په موږ زور او دا زموږ د احناف مسلکم دی وای د بادشاه تش حکم دادا سی ویل کا زور ځکه بادشاه حکم کی نه منی نو تعالی تکلیف رسی نو دلته مراد ته دادی و ما کرهتنا علیه من السحر یره د حکم کړو کړه حکم یې کړو چې جادو وکوي و ما کرهتنا علیه چې تا زور کړی د پاغي باندې په موږ باندې من السحر د جادو نه په زور درا باندې جادو ز درکړي په زور د موسی علیه السلام مقابله تروستیو موږ وایو چې موږ ته الله دا معاف کړي چې موږ د نبی مقابله لول راغلي او دین مخ کی زمونگا کفر و شرک اللہ معاف کی او توی ایونا شد و عذاب و ابقا واللہ خیر و ابقا اللہ دیر غرد و ابقا میں شفاعت کی دن کے لئے پتا بفنا راشی پدی دنیا بفنا راشی منگ دی فانی دنیا دا پار ایمان ندر اوڑے دا خزر زر فنا کی گی او پدی زوال رازی واللہ خیر و ابقا اللہ غرد او میں شفاعت کی دن کے لئے بدای بیا ټول شیطان کړي علماء تفسیر لیکن زړه بر کمې نه دروست دای شیطان کړي او تکلیف ور تر رسول خدای زړه بر کمې نه دروست حاضر کې امام قرطبي ذکر کړي چې بیبی د فرعون حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها هغه به تاسو نه کول چې سو غالب شو نو ورته ویل شول چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام غالب شو ناغه و امنت برب موسی و هارون ایمان خدای دې مخ کې نو خیلا نه و وی ما د موسی او د هارون علیه السلام پر ایمان راو فرعون ته په کور کې مشکلات جوړ شو نو فرعون هغه ته ویلار شي او غټه غټه دا په دبرن راواچوي او دې لري تکلیفونه رسول قران شریف کې دا غي ذکر راغله الله وی چغی ویلی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون و عمله ونجنی من القوم الظالمین الہ العالمین انما تد فرعون او ددری ظلم نن نجات راکی او ددری ظالم قوم نن نجات راکی نو اخر کی دلی تکلیفون رسول بیا وی او غټه غټه پیرو غرزوی وی دی اسمان طرف ته وکت او خپل محل ورته د زمکه نه پاسمان کې ښکارش لکه دا علماء لیکلی وای دی جادوګرو چې کله سجده وکړه کنه نو دې سجدي دوران کې په الله حقیقت سرګن کو وای هغه خپل د جنت زایونه په دې سجده کې وکړ او دا الله د طرف نه مدد راغی ځکه د یو سات مسلمانان دي او سورہ کل دی ایمان خبره کوي سمر کلک نو دایم په حالت سجود کې سو کړ لکه د احد د جنگ نمخ کې ډیرو صحابو خوبونو کې جنت کتل بعض قسم خوړل او چې ژوند دیو او موږ له جنت بوی راځي قسم خوړل او بعضی چې موږ ته د احد د طرف نه د جنت بوی راځي نو دیم هغه ګټه چې راغور زول دی الله تسوالو وې دی خپل زیوکت او روح ته نه لاړو او پاتش جسد باندې فرعون هغه ګټه راغور زول او دې ته شهادت ملاو شو او دم رکلک ودا په ایمان کې دا الله خی چې بعضی اوقاتو کې بعضی زنانا تقوادار وي او خاوند نه فرمانه ناغی لوی تاله خو مشکلات هی خود فرعون حال را یاد کړ چې د فرعون په کور کې د فرعون بیبی ده داغ لاسونه د ظلم او د ماشومانو د وینو نه سری ککړ دي لیکن هغه په ایمان کلک ده داغا غ ظلم او زیاتی پاغه کې زربر سنر میرا نو وستا انه بیشک شاندار میات ربه مجرمن ارا غسوک چراغ خپل رب ته مجرمن پدا سے حال کی چ مجرمو مجرم نہ مراد سے یعنی کافرو او نور گناہ نیم کړو نو دا مجرم نہ مراد دی کہ اغه مجرم مجرم مجرم کافر رے مسلمان مجرم تنه نه مراد فإن له جهنم نو بیشک دا غد پار به جهنم وی لا يموت فيها مڑکی گی بن فيها پدی جهنم کی ولا يحيى او نہ بے جون سے جوړوی دا مسئلہ دا کافران چکل جہنم توردن نشی اللہ دے پناہی را کی نو دا غی جوان بم جوان نی خو مرگ بم پی نراد ای بمرگ واری وقالو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکسون دا جهنمیان کافران بوئی اے دا جهنم فرشتی اللہ نسوالو کچی پا مونگ دی مرگ راولی دا اللہ دا طرف نبی اعلان راشی چی نمرگ نرازی لا یموتو فیها مڑکی گی بنا پا دے کہ ولا یحیا او نبی جوان سجوانوی او مومن مسلمان العیاذ باللہ وای کده گناہوں د وجنه جهنم ته وردن نشو نو خدا غاغه سزا بنی کما سزا چې د کافرو او روایت کې راغلی مومن باندې به مرګ راشي لکه دې کې دا حدیث امام ابن کثیر او امام قرطبی ذکر کړي د مسلم شریف حدیث ته د مسلم شریف حدیث ته علماء کرامو دې کې ذکر کړي دي کافر بانی با پا جہنم کی مرگ نرازی ہمیشہ بجون دے او مومنان مسلمانان کد گناہنو دو وجنا د جہنم اور توردن نشی نوی بانی با مرگ راشی نبی ریح السلام فرمائی اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا یموتون فیہا ولا یحیونا وی حرچ اور والدی و غید اور حق دار دی یعنی کافر نو نبا پا کی مڑکی گی و نبا جون جون دے ولكن الناس تصيبهم النار بذنوبهم سخلق وید گناہوں د وجن اور تسمود اور ملاوی نو اللہ باغی ملکی پدے کی پن ملکی دو سرا او تر دی پوری جدا سے بو سوزی چس کاربتی جوش نو بیا با اللہ شفارس کون کو تے اجازت کی چے دا فلانے فلانے پور کی دے د مومنانو عزت په جوړای اے مومنانو انبیاء علیہ السلام کتا سوای او شفارت کوي نور نه روباس نو دا خلق بدل دل راوستې شي او بیا په جنت په نهرونو کې ونستې شي دای خو بتول سوځي دي او بیا په جنتیان لو یو په راتوي کوي نو جنتیان په دې جنت وبراتوي نو دای بدا سر ازر غنشي او روبو ټکیږي لکه سیلاب راشي او دانی یوسی نو آغا سیلاب والا دانا چرا زرغنه شی نو دا آغا بوٹی پا پانو بانے خار مارے پرتی ویدئی بانے بدئی بچول صفا سوتر شی خویا و نخب پاتی دا آغی وجن جہنمیان بدئی تا جہنمیون وی دئی با اللہ تا جاڑی چا اللہ دا نخم ختم کی جی دئی دا نمرا لنا لی نو اللہ بدئی سوال قبول کی اگر نخب امتدار شی نو مومنان مسلمانان العیاذ باللہ ور پدی ګوره خوشحالی نه پکار چې بازه مؤمن دا ویره وګ ګناهونه کوم نو زهو همیشه جهنم نشتا د جن جهنم یو لغون تساتم ډیر خطرناک ځکه الله قران شریف کې وای انها ساعت مستقر و مقام جهنم لک لک سات د پار سوق جنوم ډیر بس زیره او کده ډیر د پار جنوم ډیر باز خلک بو پکی پزورګونو کال پرته وی دمر با پکی پراتی روایاتو کی راغلی لکا کل نا دنیا اللہ جوڑا کردی تر قیامت با کل ازوی نا زیادت مدبا واز خلق دا پا جہنم کی پراتی دا دل تا چی وی چی مریبان آو جوندی کی گی جون بے جون نی دا دا کفار و بارا کی وی مومنان العیاذ باللہ کچری وردن نمشی دا گناہونو دا وجنا نو دا اغی بان با اللہ مرگ راو یو دلی مرگ پرات لوبا دا جہنم اغازاب پائی یو قسم تا آسان شی پای به یو قسم تاسان شي وی حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث چه بیانولو فقال رجل من القوم كان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان بالبادیه ویلا الله حبیب دا سه مسئله بیانای چې ته وای چې بس نه صحرا دو خبرو نم خبردار دی الله خپل حبیب تا علوم ورکړو یعنی دا ذکر کو چې دا ودا سه راز ارغون شي لکه غزان دانه چې دریاب او سیلاب وړي راز ارغونه شي نو صحابوی دا الله حبیب خدا سه خبرې کوي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان بالبادیه تبیت صحرا کې او د صحرا د خبرو نه خبردار دی الله دورا علم خپل حبیب ته ورکړو چې په دنیا کې دومره علم بل هیڅ چاته نه ملا بیا ورته سر نه ګوره والق غرز و ماها فی یمینک چی دی په خلاص تا کې تلقف تیر بکی تلقف پتلوار سر راوا بلی ما حغ سنعو چی دی جادو گرس جوڑ کری دی انما سنعو بیشکاغ چی دی جوڑ کری دی کے دو ساحر دا خمک رو فریب دو جادو گر دی ولا يفلح الساحر او کامیابی نجادوگر حیث اتا کمزه کی چراشی په مقابله د حق کی فالقي السحره سجدا لغرزول شی جادوگر سجده کوونکی قالوا غيويل امننا برب هارونا ایمان روڑے مون پرب د هارون و موسی او د موسی علیهم الصلاۃ قال فرعون ورتویلی و آمنتم له ایمان روڑو تاسو پدی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخکد دین چمالا اجازت تاسو تن رکڑے انہو بیشکدا موسیٰ علیہ السلام لکبی نخام خاپریب کمیدیکم لا سنستاسو و ارجلکم اخپیستاسو من خلاف ندل بدل ولا اسولبنکم او خامخا پسولیب کم تاسو فی جزوع النخل باغتنود کجروکی ولا تعلمن او خامخا پوہ بشیتاسو اینا اشد عذابا چکم یو پمونکی دیر سخد پازاب ورکولو کی وابقا ومیشده قالو ویلیو دی دیو سات مسلمانانو لن اثرکا هرگز نغورکو منگتا علاما پاغسبان جاءنا من البیناتی چراغلی دی منتدخکارو دلائلنا والذی او دہا غزات مقابل کی فتورنا چمونگ پیدا کڑیو فقض ما انتقاض نزف سلو کاغچت وغفیسلک سچک لاست ازاد انما تقضوی بیشک فیسلک ویت هذه الحیات الدنیا پدرجوند دنیا کی انا آمنا بربنا بیشک ایمان روڑ دمگ پخپل رب لیغفر لنا خطوایانا دید پارم ایمان روڑ چ بخنو کی منتظمد گناہنو وما وحغا اکرہتنا چتا زور کڑو پمگبان علیہ پاغی من السحر دی جادو کولونا واللہ خیر و ابقا اللہ ورد و میشدے انہو بیشک شاندارے میات ربہو مجرمن حرغ چاچرات لکل خفر ربتا مجرمن پدا سے حال کچی کافر و مجرمو فإن له جهنم نو بیشک داغد پارب جهنم وی لا يموت فيها مڑکی بن پاغے کی ولا يحيا او نبی جوان سجوان وی مخی آیات مبارکہ کی فرمائی لی انہو بیشک شاندار من یأت ربہو مجرمن هر آسوک چرات للیو کل خپل رب تا پدا سے حال کی مجرمن چی کافر و مجرمو ددی آیات مبارک بارک امام قرطبی وی چی دا خویا کلام ددغ جادوگر دے پس ایمان روڑونا یادا اللہ رب العزت دے طرف نہ کلام دے او رب العالمین فرمائی یاد آغی دا ساہران و دی ایمان نپس اگت بیان شورو ندام دا آغی دا بیان حصر انہو بیشک شان دا دے میات ربہو مجرمن ہر غسوک چراتلی اکل خپل رب تا مجرمن پدا سے حال کچ مجرمو مجرم نمرات کافر و مشرک و گناہگار دے او د دین مراد هغه مسلمان نه دی چې هغه دی ایمان ورکی وی هغه نه علاوه جرمونه کوي ځکه دا رستو سزا چې کوم ذکر دا نه دا د مؤمن د پاره نه دا سزا د کافر د پاره ده فإن له جهنم بشکد هغه د پاره په جهنم وی لا يموت فيها مړکیږي بنا په دې جهنم کې ولا يحيى او نبی جوان سجوان وی او پر اندر تا حدیث تیرو چه مومنان مسلمانان العیاذ باللہ کد گناہ دو وجن جہنم تلاڑ شی نو پاغی با اللہ مرگ راولی اماتهم اللہ اماتتن اللہ بے مڑکی ومن یعتیه مؤمنن او هر غسوک چرات للی وکل الله ته پدا سه حال کی چې مؤمن مؤمن هغه چالوئی چې پاغه ټول خبرو ایمان روړی پکم چې ایمان روړل ضروری قد عمل الصالحات او بشک عملونه کړی دی نیک ایمانم دے او ور سره نیک اعمالم کړی نیک اعمال لکه مزروجا زکات حج او نیک اعمال دې ته وای منکرات بدعات شرکیات دا پر خودل زکه مامورات اوامر پزیر اورل د نواحی نزان ساتل دې ته نیک عمل وای او کی اوسره نیک اعمال کوي خود نیک اعمال ذکر کوي تلاوت کوي خو غیر منکرات او نزان نساتی درو غیبت چغلی حرام خورل نو دې ته قد عمل الصالحات نه وای قد عمل الصالحات چې بشک عمل کړي وی نیک فاولائک نو دغه کسان چې دای موصوف دی په صفت د ایمان او موصوف دی په صفت د نیکو اعمالو لهم الدرجات العلا دای د پاروی درجی اوچتی اوچتی اوچتی اوچتی درجه به الله په جنت کې ورکړي او په جنت کې دمر درجات تی روایت صحیحو کې راغلي چې نبی علیہ السلام فرمایي په جنت کې سل درجی دي او دې وی درجه نه والی تر بلې پورې دور فاصله ده لکه د زمکه او د اسمانو ده دې کې دا روایت امام ابن کثیر او نور مفسرین ذکر کړي دل توائف اولائک لهم الدرجات العلا د دې کسانو لپاره به درجات اوچت اوچت وي حدیث پاک کې راغلی دو باد ابن صامت رضی اللہ عنہ حدیث ته او حدیث ته د مسند احمد چې نبی علیہ السلام فرمایلی الجنت مئۃ درجه ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض جنت کې سل درجی دي او پمن د هر درجو کې دوه فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکه پمنس کې والفردوس اعلاها درجه او جنت فردوس پټولو کې اعلی ده په اعتبار د درجه ومنها د دې جنت فردوس نا تخرج الانهار الاربعه رواني یو روزي غسلور نهرونه چې قران کې ذکر شوه والعرش فوقها او عرش در رحمان د جنت فردوس ته پاسره پیدا سالتم الله فاسالوه الفردوس وی الله نه چې سوال کوي نو جنت فردوس ته غواړ الله دې مونږ ته په خپل رحم او کرم جنت فردوس راکړي امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او صحیح ہے نو روایت بخاری او مسلم شریف کې راغلی وی پا جنت کی آغوچت و محلات والو لچدا کتوال گوری ان اہلا علیین لا یرون من فوقهم کما یرون الكوکب الغابر فی افق السما لتفاضل ما بینهم وی دا اوچت و مرتبو والا بزان نوچت و مرتبو والا تچ گوری جنت کی بولادوی نو داسی بوی لکه د اسمان په کنارو کې غلری ستوري چې چا تخکاری د شپې سړې ولاړ قالو صحابه کرام ویلو یا رسول الله تلک منازل الانبیاء صحابه کرام ویلو رضوان الله تعالی علیه مجمعین ویا د الله رسول دا مرتبه او منازل او درجه به پیغمبرانو قال بلا والذی نفسی بیده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ویولنا قسم می دی پاغزاد چې زما روح دا غ پلاس کړي دا پیغمبران می دی خډیر لوی مرتبه دی دا بس کسان چې ایمان به وروړي په الله او د انبیاء علیهم السلام تصدیق به کړي او وفي السنن ان ابا بکر و عمر لمنهم وانعم نبی علیہ السلام دامو فرمایل چې دغه اوچت اوچت مرتبو والو کې بابو بکر او عمر رضی الله عنهما می او ډېر خی بدلی وې دي نو دی آیات مبارکه کې دا وایي چې څوک موصوف دی په صفت د ایمان او موصوف دی په صفت د اعمال صالحو ګره نیک عمل ستوي مفسرینو لیکلی صالحات جمع و دیده که ده صالحتن صالحات جمع ده ده صالحتن او صالحا عمل ستوئی ما سوغه الشرع چه شریعت روا کرے چه که بدات و رسومات نی چه ده خلق دان نرواجو نکی لکا خیرات ده شریعت حکم ده خو طریقه بده نبی علیہ السلامی نو که محرم که سوک دیر خیراتو نو کی نو ده اللہ ده دین و ده صحابو ده دشمنانو سر مشابهت کئی نو ده خیرات نوی که شربتو نه تقسیم ای که دیگو نه پخائی و چون که ده رواج ده نو دیتا نیک عمل نوی نیک عمل اغیطاوی چه شریعت اغی اجازت کرے ده شریعت موافق وی که او سر دیر مالو لگئی و طریقه ده اللہ ده حبیب نین و آغا عمل اللہ ده قبول و منظور نوی نبی علیہ السلام فرمائی صحیحین و روایت تے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی او دا سے عملو کو چیزا مونگ اجازت نی دین موافق نی غرد دے قد عمل الصالحات چی بیشک عمل کروی نیک فولائے کدغ صفتن والا لهم الدرجات العلا دوی دا پاربوی درجی اچتی اچتی درجات العلا سری جنات و عدن جنتون بید آمیش گرئی تجری چروان بی بہی کی با من تحتها لاند دا باغات و محلات داغین الانہار و نہرنا خالدین فیها امیش بویدی پدے کی وذالک او دغ جنتون جزاء من بدل دا حغ چادا تزکا چزان دا شرک و گناہنو نپاک کرد ذکر جنت پاک زیده او د پاکانو زیده چه ده چا عقیده ده شرک و کفر نپاک ده عمل نیک ده پاغی کی رسومات بدعات مخالفت ده شریعت نشتا سیرت و صورت و معاملات ده شریعت مطابق دی وذالک جزاء من تزکا او دا بدل ده داغ چا وذالک او دا جنتون جزاء من بدل ده داغ چا تزکا چیزانی دو کفر شرک و گناہنو نپاک کرے اللہم جلنا منہ لکر سراروان دی اللہ بار بار وی قد افلح من تزکا کامیاب دے حق سوک چیزانی دو شرک و کفر و گناہنو نپاک کرے نو دیکھ رب العالمین دو مومنان و غاوصاف ذکر کلو دا غی بدلے ذکر کی چی دی ایمان او دنیک و اعمال و دو وجنا دادا بدلی او دادا جنتونا اللہ دخل بندگانو دا پارا تیار کری ولقد اوحینا الی موسیٰ بے شک وحی کری ومنگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام اللہ تو جڑل چی اللہ دی فرعون تا دی مال و دولت ورکڑے او دت دی قوت ورکڑے ستا بندگان دا دین نمانی کئی بار بار اللہ تو جڑل اللہ وی اے زمان موسیٰ علیہ السلام چیتا دا فیران نخلاسے غواڑی نزنن دا شپی زمان دا بندگان بوزا و خار خوشک موسیٰ علیہ السلام دا شپی عوتو او دا بحر قلزم پا غالبانی کی ناستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اول اللہ تا جڑلیو نداغی نپس ورطدا حکم را لکہ سورہ یونس کی داغی مفصل دعا تیرا وگوریو لسم پارا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام خپل عاجزی دا اللہ پا حضور کی پیش کا دا سورہ یونس آخر کیوں گو رئی اللہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام حال بیانائی آیات گو رئی اتا اتیائم یو لسم پاردا سورت دا سورہ یونس وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه وقال موسى ولي موسى عليه السلام ربنا اي زمغربا انك بشكت جي اتيت فرعون وركري ديتا فرعون تا وملئه او د سرداران تزينتن خائص و نمائش د دنیا وَأَمْوَالَ نَوْ مَعْلُنَ دِوَرْكِرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پَجْوَنَّ دُنْيَا كِي رَبَّنَا اَيْزُ مُنْغَ رَبَا لِيُضْوِلُّوا عَنْ سَبِيلِكِ دید پارا چِ خَلَقْ گُمْرَا کی استاد سَيْلَارِنَا اللہ دے خسوک ایمان تاو دن تن پریزی ربنا تمس على اموالهم اے زمونگ ربا حلاکت راولید دی پدی مالونو اللہ دا مال ورته حلاک وشدد على قلوبهم او سخ کی زرون ددوی سخوال راولید دی پزرونو فلا یؤمنو ندی ایمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم تردی چوینی عذاب دردناک قال الله ورتویلی قد جیبت دعوتکما بیشک قبول کریش استاسو دوارو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام خیرے کولی حارون علیہ السلام پی آمین امین کولی فاستقیمان برابر ادری گئی پدین بانے ولا تتبعان سبیل اللذین لا یعلمون مروانی گئی دلار را کسانو پرسی چغی پوہینا موسیٰ علیہ السلام دعا غختا اللہ دعا قبولک اللہ وی ولقد اوحینا الی موسیٰ بیشک وحی کڑی ومنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر بعبادی دا چی دشپی ابو زبندگان زمان نو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل و مومنان خپل مرگری دشپی ابو تل فاد دریاب پا غاڑ بانے کی ناس انبیاء علیہ السلام پا ار خبر کی دا اللہ دا حکم و دا وحی انتظار کی فیرون چی ساری اکتل ٹول خار خالیو خادمان و نوکران ٹول تختی دلی نسور شعراء کی را روان دین اللہ سم پارکی فیرون پا ٹول خاریو کے اعلانو پا ٹول فوجن را جمشو ویردا لگا غنتی ڈالد دا بنی اسرائیل و مونگا خفکی و غسکی مو زئی چنن د دای بارک مونږه اخیری څه فیصلو کو دای ختم کو لدا فرعون سره د لخر را روان شو موسی علیہ السلام سره بنی اسرائیل د دریاب په غاړه ناس سوره شعراء کې الله وای فلما ترات الفیتا هر کله چې دی دوار وډل یو بلکتو د موسی علیہ السلام مرګروی انا لمدرکوت مونږ راگیر کړی شو موسی علیہ السلام وینا ما سره رب دې سلاره بجوړل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکمو کوئی امسا دریاب تراوا چوا نوچہ امسے راوا چولا دریاب کی دو لسلار جوڑی شو اور روح المانی ذکر کری دا بحر قلزم دیو ساحل دا سمندر نتر بلا پوری دو لسمیل لارو دا دو لسمیل پلن لار جوڑی شو اول ترا روان دی دا عبدا سی ادری دی چلوی لی غرونت جوڑ شو اللہ ہوا تا حکمو کو او غلار او چکی او بو ته ادا سه حکم کو چاغي کې داسي کڑکی جوړ شول وای دی چتلل یو بل لیکتل او دیو بل خبر یو رې دی فادر ابلهم طریقا لو جوړ کدوی د پارا لارا فل بحر یبسن پدریاب کې اوچا اوچ لار ورته جوړه بس دریاب ته امسار आवाज ولا او دولس لار جوړ شو الله په خپل قدرت سره یو سات کې اوچ لا تخافو یریگما درکن درکن دراگی رولو د فرعون چگن استاو استارا مومنان مرگری براگیر کی ولا تخشا او یریگما دغر کی دود دریابنا ند فرعون او داغ لخکر استاو استا مرگری رانی ویش او ند دریاب در لتکلیف رسولش نو حضرت موسیٰ علیہ السلام سره د مرګرو په غلار روان شو دولس قبیله وی هر قبیله په خپل خپل لار روان شو او دای د دریاب نو وتو کیو چې د فرعون سمندر تر ورسید او بس هغه اسونا او دغه په ورواچو او چې د دریاب منځ ته ورسید نو الله دریاب ته حکم وکړ روان شو او فرعون ډېر چغې والی د دریاب ډېر وګد کلمې ویلې لکه سوره یونس یو لسمه پارا کې راغلی چې کله را دریاب پر روان شو نو فرعون وی آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما ایمان راوړې الله نه بغیر بل اله نشتا دغه یو اله دی دغه یو معبود بر حق دی چې بنی اسرائیل په ایمان راوړې الله ورته وی تو ایمان راړې او ټول مرتا سرکشی تیر کړو ځکه علماء تاریخ لیکلي سلور سو کال حکومت کړو سر درد او تکلیف او سر خوگه قدر لینو لیدلی لا تخاف درکن یریگ ما درکن درا گیرولو د فرعون ولا تخشا او یریگ ما دغر کی دود دریابنا فاتبعهم فرعون ورپس شعود بی پس فرعون بی جنودی سردخپل لخ کرونا سردخپل قوم رعیت او لخ کرونا روان شعو نو خوچه ده دریاب منس تلارو فغشیهم نو پتکڑی وغوی لرا من الیمد دریابنا ما غشیهم آغا چی پتکڑی وغوی دا تکرار د مبالغی ده پار ده و یو خبر چډیره مشهور ای کننو عربی کې مکرر ذکر کی لکه رسر روان دی فغشاها ما غشا د قوم لوط بارک وای پټکړی او هغه چې پټکړی فغشیهم من الیم ما غشیهم پټکړی او دوی لرا د هم ضمیر دی فرعون او دی لخر او تراجی دی پټکړی او وی لرا من الیم د دریابنا ما غشیهم اغا چی پتکڑی ودوی اغا تخت و تاج او عرصت پاتشو قرآن شریف کی اللہ ویلی اللہ وی خلق و گوری سور عرصت پاتشو اجتماع پارا و گوری سور دخان و گوری اجتماع پارا کرا دی محلات باغونا عرصت ڈک ڈک پاتشو او دغشان تلارو آیات و گوری سلیر اجتمنا دروشتم نا اللہ دا غحال ذکر کئی بیوشتم اپارا دا سورت دے سورے دخان فأسر بعبادی لیلن انکم متبعون اللہ موسیٰ علیہ السلام تولیو چکلے اللہ توجڑلو فریادیو کو فأسر بعبادی وی بوز بندگان زما لیلن پسیسی دشپی کی انکم بیشک تاسو چیئی متبعون دی بتاسو پسی در روان کڑیشی وطرک البحر رہوا او پریز دریاب لرولار حکم ولمک وچ روان شا انہم جندم مغرقون بیشک بیو لخ کردے چی غرق بکڑیشی اللہ وی کم ترکو دیر پریخی وغی من جنات اند باغنونا و عیون نود چنونا و زروع اند فصلنونا و مقام کریم او دا محلات و زائنو خیست و خیست و عزت مننا و نعمت او دیر نعمت منا و خوش آلی پریخی وی کانو فیها فاکهین جو غی پاغی کی لذت غستن کی کذالک اللہ و ادارنگی زمان قانون و اورسناها قوما آخرین و میراس کی مورکڑی دا عرص قوم ملتا یعنی بنی اسرائیل تا فما بکت علیہم السماء والارض جڑان وکڑی پاغی اسمان وزمکی و فرعون و داغ پا قوم و لخکر و ناسمان جڑلی و نزمکی جڑلی و وما كانوا منذرين او نو غي چیتګن انتظار کړی شویو نه په اسمان او جړل نه په زمکه او جړل او دا ځکه وای وای مؤمن مسلمان تقوادار پرهیزګار پسې اسمان او زمکه جاړي کم زه چې د عبادت کول اغزه ور پسې جاړي کم د اسمان په دروازو چې د نیک اعمال وختل اغه دروازې ور پسې جاړي فغشیهم من الیم ما غشیهم پټکړی و غوی لره د دریاب ناغ چ پټکړیو و ادول فرعون قومه او گمرا کړیو فرعون خپل قوم لرا و ما هدا دا مانوا د پخپلم لارا و هدایت نومنده و ما هدا اونې قوم تسم لارا خولوا ټول قوم تباکو او ځانم گمراکو حدیث پاک کی راغلی وی پرز د قیامت اشترین عذاب والا با اغا بادشاوی چی قوم د ہدایت نگڑ ورکی بس ددا پا دوکو او پا کسما کسم ہلوبانی خلق د ہدایت نبن کر و ادول فرعون قومہو گمراکڑے و فرعون خپل قوم وما حدا او سملارے ولا دخول نوام دا هغه بادشاہ نلوی ظالم او سخترین عذاب والے بنی چې هغه د خپل رعیت سره سو کی ټګیو کی دوکو کی او هغه ته غلط لارو خی. یا بنی اسرائیل فرعون الله هلاک بنی اسرائیل او تویا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم بیشک نجات می درکړی تاسو من عدوکم د دشمن تاسو نه فرعون او داغ داغ ظالمانو لخکرو نم اخلاص کئی ستاسو لونو بے پریخوی زامن در لقتلول کسما کسم ظلمنے کول وواعدناکم او وادم اکڑی وطاو سر جانب تور الائمنی د طرف د کوہی تور دخی طرف چکلا فرعون حلاق شو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی تراشای او سلوی خرز عبادت بو کی اغیر نفس بتورات شریف درکا او دا تورات شریف ستا استاد قوم نه پاره د ژوند تیرول یو دستور دی قانون دی کوي وعدناکم تاسو سره می وعده کړی وای نو وعده خو یوازې موسی علیه السلام سره شوی و جون کې دا وعده وای د دی د پاره الله پیغمبر سره وعده دی د پاره کړی و چې د کتاب ورکوم نو ځکه نسبت ټول لوګ نو کله چې موسی علیه السلام التلاړو نو دای د سخی په عبادت کې اخته شو او دا خپل حبیب ته تسلی ورکړي چې دا دنیا د امتحانات او د پریشانو زیر موسی علیه السلام لو ګورا لا پیدا نه د امتحان چې پیدا شونه امتحان او بیا امتحان در امتحان تر دې چې دنیا نه لاړ نو ازمایښونه دا پنی کو خلق بانی دنیا کې ختمی گنا وواعدناکم وعدا مکڑی وطاو سرا جانب تور الائمنی د طرف د کوہی تور د خی طرف ونزلنا علیکم المن والسلوا اور علی گل را نازلول بمی پتاسو المن ترنجبین والسلوا و مرزان داد میدانی تیہ غواقیہ ذکر کئی چه دمر انعامات اللہ اکلو چه جہاد پی فرسن سستیو کا جہاد چکل فرض شو دا اللہ دا طرف نا پا موسیٰ علیہ السلام پا قوم نو دای موسیٰ علیہ السلام توی لکا مخی دل تیرشوی سورہ مائدہ کی وی فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قائدو وی تا استا رب دلارشی تاسو جنگو کئی مدل تناسیو نو اللہ رب العزت پر او میدان کی سلویخ کال را گیر کر او حیران پریشان سرگردان و لاؤ ذکر الله دی یو یو حکم د نه منلو سرا یاد ملنو منی خداغینه اعراض او کسور سورا عذابونه د بر طرف ناراضی سورا عذابونه دا د بر طرف ناراضی لکنن د الله رب العزت اوامر مونږه روزانه د سار نتر ما ها سورا ماتو داغه د وجنا کافر مسلط ته او دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه ده ابو داؤد شریف روایت کراغلی مشکا شریف حدیث ذکر کړي چې دا سی وخت براشی مسلمان بداسی شي لکه پدرستخان باندې تیار نوړی یو کافر بویتی والا بل بویتی والا نو صحابی ویلو د الله حبیب مسلمانان بدغه وخت کې څنګه نو دو اقسام نبی علیہ السلام ذکر کړ عامخ کی ضرب مومن کیم دا حدیث تفصیلا ذکر کو وی د مسلمانانو بس حالی وی په مسلمانانو کې بدو توایفی یو با اغړلې چې د مرګ نه بېری دیم باغی چې هغه به د دنیا محبت په منی کړی نن تاسو ګورئ کافر مسلمانان د هرا کيو زبل زرا گیر کړی او سمره حکومتونه دي څوک د دنیا په لالچ کې جمال بدا شهرا کړی صحابي را پاس چې نبی رسول سلام دا حدیث بیانولو وی قربان چې مسلمان ډور کمزورې نو مسلمانان بسنګي او مسلمانان بګنینی وینا ډیر وی ولکنهم غصاء ان کا غصاء السیل داسی بوی لکه د دریاب زګ برای نام اسلام نن زمون شکلونو تو ګور اعظمون اخلاق تو ګور اعظمون ودون تو ګور اعظمون غمون تو ګور زمون شری پر دی تو ګور اعظمون معاملات لو ګور د الله او د رسول له حکم پروانی او کيو روپي ملاوی ګنن حرام لګورو ن قتل لګورو ن باندونو لګورو ن بیوی لګورو بس مقصد د دنیا حصول لنه صحابي وي مؤمنان بسنګي وي دا به دریاب د زګ پشاني او ایرانن چې د کافر پزړه کې د مؤمنانو يره دا ودا به الله روباسي ولا يقذفن في قلوبكم الوهن وی د مسلمانانو په زنو کې وا الله وهن کمزوري واچي. صحابي وی مل وهن یا رسول الله وهن څه شي دي؟ وی حب الدنيا وکراهيه الموت. په دوه مرزونو کې مسلمانان به مبتلا شي، د دنیا مینا او د مرګ نه یره. نن تاسو ګورئ سره مسلمانان دي، څوک په دې لالچ کې چې مال به امریکا دارا کوي، نو څوک د مرګ د یری د وجنا، د مرګ د یری د وجنا هغه د کافر مقابله نه کوي. او تاسو له پرون تیر شل چې هغه خلکو د ظالمانو مقابله کړي وا چې هغه وی چې موږ د دنیا د ژوند راته نه لرو. ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر ونزلنا عليكم المن والسلوى او را نازلول بمی پتا سبانی المن ترنجوین والسلوى او مرزان. بیا گوری سر بیا با انشاءاللہ دووی وقت وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. السلام علیکم. السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم او د دوره تفسیر احکام القرآن سورة بقرہ شروع شوه.